Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Dilimde kuruldum son bir çift sözüm. Dilimde kuruldum son bir çift sözüm. Hem yetim, hem aşık, hem de öksüzüm. Hem yetim, hem aşık, hem de öksüzüm. Ama gölgeni görsem bir kere o güzel gölgeni görsem yalvarsam inlesem sonra da ölsem yalvarsam inlesem sonra da ölsem.